Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana. Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana. Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve olsam 40 yıl atarım vardı. Ömrüm ben sana verdim, beni sevsen ne vardı? Bir fincan kahve olsam 40 yıl atarım vardı. Ömrüm ben sana verdim, beni sevsen ne vardı? Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. Üzülüp ağlar mıydın öldüğümü duyunca? Üzülüp ağlar mıydın öldüğümü duyunca? Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? Bir fincan kahve olsam 40 yıl atarım vardı. Ömrüm ben sana verdim, beni sevsen ne vardı? Bir fincan kahve olsam 40 yıl atarım vardı. Ömrüm ben sana verdim, beni sevsen ne vardı?